खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए। नैना रे नैना, तुझसे बुरा ना कोई। नैना रे, तू ही बुरा, तू ही बुरा, तुझसे बुरा सपने।